राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 10 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत आनंद की बात है, बहुत उत्साह की बात है, बहुत बढ़िया बात है। आज दीपावली का राम नाम है, सब प्रेम से मेरे मन में बात है। अपने जितने भाई बहन है सबके हृदय में वास्तविक प्रकाश हो जाए, बहुत सुगमता से हो जाए, बहुत सरलता से, सब छोटा बड़ा स्त्री पुरुष और बूढ़े बड़े सब कहते हैं ये हो सकता है, ऐसा दिखता है। तो असली दीप मालिका वो हो गई का प्रकाश अंधकार दूर हो जाए। मेरी ये कमी है कि मेरे को अभी तक सबके बीच में ऐसा विश्वास नहीं हुआ है कि सबके सब ठीक हो गए। एक कमी दिखती है, कमी मेरे को दिखती है, वास्तव कमी नहीं है। परमात्मा सबको प्राप्त है। जब भगवान को आप राम कहते हैं कि सब जगह परिपूर्ण है, तो क्या मैं तू यह वह उनके हृदय में कंकण में क्या परमात्मा नहीं है? ऐसा कोई कह नहीं सकता। सबको प्राप्त है, साध्य है, वो साधन को छोड़ नहीं सकता है, साधन साध्य को छोड़ सकता है। साधक होता है वो साध्य को लेकर ही होता है, साध्य होता है वो साधक को लेकर होता है। दोनों में वास्तव में एकता होती है, तो अपना है ही नहीं। तो मैं यह चाहता हूं मेरा ये दुर्भाव मिट गया। तो विचार के द्वारा ये ठीक दिखता, ठीक दिखता है कि जो सत्संग करने वाले हैं वे मामूली पुरुष नहीं है, वे मेरा नामल नहीं है, ये हृदय से कहता हूं। हृदय से बात है कि वो कम नहीं है, बहुत विशेष बात है। प्राप्त है सबको, प्राप्त है सब, ये बात मान लें कि हमारे हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति सर्वशेषाम सन्निविष्टः सबके हृदय भगवान विराजमान है। भेद नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं है। भगवान की दृष्टि में तत्व के जीवन मत महात्माओं की दृष्टि में सब वासुदेव है। वासुदेव में अंधेरा कैसे रहेगा, अप्राप्ति कैसे रहेगी? ये विचार से दिखता है कि सब पूजनीय है, सब आदरणीय है, सब श्रेष्ठ है, ऐसे दिखता है। सबके हृदय में विराजमान है। शेठ जी ने बढ़ने से एक दिन बात गई थी, बहुत बातें गई, एक बार बात गई थी। विचित्र बात, अपने में जो कमी दिखती है वो मैं चाहता हूं कि वो कमी है नहीं। मित्र से बात गई थी, ऐसी बात गई कि सबको काम में लेना है, इस वास्ते सबको मालूम नहीं होता, परंतु फिर मालूम हो जाएगा। सब मुक्त, अभी कुछ काम लेना है, एक बात और कही थी कि मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आगामी जन्म को निमंत्रण मत देना, हमारा दूसरा जन्म होगा ऐसा निमंत्रण मत देना। शर्दी गई बात है, इतनी बात मेरी मान लेना, मेरा जन्म और होगा अगर ऐसा निमंत्रण है तो उसके अनुसार क्या सिद्ध हुआ? वही बात मैं कहता हूं, शर्दी की बात को याद करो। फिर हमारा जन्म होगा ऐसा मत मानना, मेरा जन्म होगा ही नहीं। हम सब के सब मुक्त हैं, कई भाइयों की कई बहनों की ऐसे बात है कि जो सत्संग में आ गए उनका कल्याण हो गया। इसी बात एक और याद आ गई, शेठ ने कहा तुम लाकर ये सत्संग में बैठा दो, इतना काम तुम करो, जो भाई है अपनी बात माने तो उनको लाकर ये सत्संग बैठा दो। सत्संग आ गया, उनका कल्याण हो गया। सबके पास पारमार्थिक बातें पहुंचे सभी सबके सब। तो श्रेष्ठ जी का भाव बहुत विलक्षण उदार था। क्यों ने पूछा कि आप अपना सामान इकट्ठा करते हैं, घी बना करके शुद्ध लाते हैं, इतनी शादत है, इतने आदमी आते हैं, दो तीन दिन बारात रहती है उसमें लोग उकता जाते हैं, कई बारात हो जाते जैसे इतने आदमी, और फिर आप उत्साह रहता है क्या बात है? तो सेठ जी ने उत्तर दिया था कि पारमार्थिक तत्व है, उसका कुछ मेरे को पता है, कुछ मैं जानता हूं, तो मेरे मन में आवा कि सब उसे वैसे बढ़ जाए, सब उसे वैसे बढ़ जाए, वो लाभ ले ले, इस बात से वो उद्योग है। उनका उद्योग बड़ा विलक्षण है। वे संत महापुरुष थे, उनका उद्योग विलक्षण है। कितने दिनों से सत्संग चल रहा है, कितने वर्षों से, ये केवल सेठ जी की भी भावना है। भाई जी ने कई दफे कह दिया कि मेरे एकांत में नहीं विचार है कि प्रचार करो, प्रचार तो भगवान की कृपा से होगा। भाई जी ने कहा, तो सेठ जी ने कहा ऐसा नहीं है, जो भगवान के भक्त है उनको भगवान का प्रचार करना चाहिए, भगवान का प्रचार भगवान करेंगे ये नहीं। ऐसी बातें सेठ जी ने भाई जी गई थी, मेरे सामने की बात है। तो अपने शहर में जितने सत्संग है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पूजनीय है, बहुत आदरणीय है। बहुत सीधी सरल बात है। संसार का स्वरूप यह है, तो एक वस्तु एक क्रिया, ये शरीर है चीजा वस्तु सब है वस्तु है, ये क्रिया है। तो उसके लिए वस्तुओं के लिए वस्तु मत मानो, भगवान है। वस्तु के लिए वस्तु मत मानो, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, भगवत स्वरूप है। ये क्रियाओं के लिए विश्राम है, कुछ नहीं करना। वो कुछ नहीं करना के लिए जप ध्यान सत्संग सदा प्रेम से करना, प्रेम से। जैसे कुछ नहीं करना ठीक समझ में आ जाए, इस वास्ते नाम जप में, कीर्तन में, सत्संग में, पुस्तकों के पढ़ने में, गंगा जी का स्नान करने में, हरेक काम में रात दिन लगे रहे, हरदम भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, गीता जी है, रामायण जी है, इनमें लगे रहे। हरेक भाइयों को बहनों को ये बात है, लगे रहे तो वो प्रकाश सबको मिल जाएगा। घनश्याम जी ने शरीर के संसार, ये संसार शरीर के त्यागते समय कहा था, मैंने पूरा लाभ नहीं लिया है, ये मैंने देखा है, लगे रहते थे एकदम गीता प्रेस में और सत्संग में लगे रहते थे। अरे प्रकाशक घनश्याम जी थे, गीता प्रेस के प्रकाशक, पुस्तक प्रकाशक मुद्रक घनश्याम जी थे। उन्होंने कहा आप लोग सावधान हो जाओ, विशेष लाभ दे दो, ये लाभ के लिए विशेष मौका है। पहले भावना का। और ऋषि वे पूछने वाले थे, संवाद चलाता चक्र चक्र तीर्थ में ऐसे ही सबसे अधिक संवाद है। एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बड़े से बात कही थी कि जैसे सूची का सौंदी का संवाद हुआ ऐसे ही संवाद ये चल रहा है। विशेषता से तो ये मामूली बात नहीं है, विचित्र बात है। सच्चा जितनी होती है, वक्ता जितने बोलते हैं, सब परमात्मा की तरफ चलने वाले हैं, परंतु इतना स्पष्ट इतना साफ सीधा सरल रास्ता देखता नहीं है जितना देखता है। मरो का क्या कहना है, मैं कहता जो मरो माने हम जैसे करते हैं तुम करो, समझिए आप भी करो, आप ही लेख लिखो, आप ही सत्संग करो, आप ऐसे करो। मैंने भगत पर कई बातें पूछी, एक बात पूछी, ये शंकराचार्य रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु कैसे आचार्य कई आचार्य हुए, ये 5000 मुख्य हुए यानी आचार्य में। मैंने एक दिन बात हुई, आप किस आचार्य को मानते हैं? नहीं पूछने की बात कि मैं वेद व्यास को मानता हूं, शरीर को देगा मैं वेद व्यास को मानता हूं। और ऋषि आता है नाम नहीं लिया, वेद व्यास को मानता। मैंने एक बार कहा कैसे जी आप इतनी बातें उनसे बड़ी गरी गरी बातें कहते हैं, क्या आपके मन में ये जस्ता है कि हम लोग उन्हें पात्र हैं, हम अधिकारी हैं? कहते हैं मेरी बातें आकाश में रहेगी, जो अधिकारी वो मिल जाएगी, आप में अधिकारी वो मिल जाएगा, कोई भी अधिकारी हो उसको मिल जाएगी, मेरी बात है आकाश में रहेगी। और सबका कल्याण हो इसकी लगन सिद्धि हृदय में थी, लगन थी। हरेक वक्ता में हरेक में ये लगन नहीं होती। तो सेठ जी की बातों से मालूम होता है कि अपने बड़े भागी है, सहित में सत्संग में सम्मिलित हुए। तो असली प्रकाश तब हो, असली दीप मालिका का प्रकाश सबके हृदय में प्रकाश हो जाए, वासुदेव सार्वभौम। सब वासुदेव भगवान है, भगवान वही लीला है। ऐसा सेठ ने कहा, तो वो प्रकाश एक एक भाई के उत्साहपूर्वक हृदय में हो जाए। कई कई माताओं के द्वारा मैंने बातें सुनी तो मेरे बड़ा मन में उत्साह हुआ। ये समझे कि माता जानते नहीं, जानते बहुत बढ़िया बातें बताई, सच में सार सार बातें देखते सीधी सीधी। आजकल ये छोड़ना तो बहुत पड़ी हुई है, पुरानी माताएं पड़ी दिख रही थी, बड़ा भाव बड़ा गहरा भाव है, श्रद्धा से भक्ति से सुनती। कैसा उत्तम भाव है लगी हुई भगवान में हृदय से, सज्जन की बातों को समझती। मेरे बहन था ये कम समझती है, ये बात नहीं है, उनकी बातें सुनने से पता लगा बहुत जानकार है। ऐसे सत्संग में जो भाई है उनके भी कितने ऊंचे भाव होंगे, कैसे उनका अनुभव होगा विचित्र, हम जानते नहीं है। इस वास्ते प्रेरणा करते हैं सहजा, बड़ी बारी भूल होती भूल, कैसे भाव जान जाए, खुद ही दोष बने आप। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, ये सब ईश्वर परमात्मा है। हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, सब भगवान स्वरूप है, सब परमात्मा स्वरूप है। वे करते वो लीला है, लीला में सब होता है महाराज। रामायण में अयोध्या और जनकपुरी और लंका, तीन गली में तो रामायण अधूरी रह जाए, लंकापुर भी आवश्यक है, जनकपुर भी आवश्यक है, अयोध्या भी आवश्यक है, मन में जानना भी आवश्यक है, सब मिलकर रामायण भी सब रामायण भी रामायण, एक ही बंग एक ही है, राम रावण राम रावण सब आवश्यक है, सब भर भगवान ही व्यवहार है, भगवान ही स्वरूप है, भगवान की लीला है। ये भाव पड़े होना चाहिए हरदम, मैं सजा भगवान की लीला है। शरीर ने कई बार कहा ये संसार सब भगवान का स्वरूप है, यानी ये चेष्टा है, क्रिया है, ये सब लीला है। पहले मेरे दो वस्तु, एक वस्तु है क्रिया, ये सब भगवान की लीला, सब स्वरूप है भगवान का है, ऐसे भी चेष्टा व लीला भगवान की लीला हो रही है। बहुत संतोष की बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत मस्ती की बात है। शेर जी के भाव में रस बराबर, भाई जी और शेर जी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।